عدالتنا منا عزامتنا منا اما بيز عاجز kullarını merhametle yargıla عدالتنا منا عزامتنا منا اما بيز عاجز kullarını merhametle yargıla sana layık kul olamadık olamadık olamadık doğruyu bir türlü bulamadık bulamadık bulamadık sözümüze sadık kalamadık kalamadık kalamadık sana layık kul olamadık olamadık olamadık doğruyu bir türlü bulamadık bulamadık bulamadı sözümüze sadık kalamadı kalamadı kalamadı şimdi affetsen bizi merhametine muhtacız şimdi affetsen bizi mağfiretine muhtacız şimdi affetsen bizi merhametine muhtacız şimdi affetsen bizi mağfiretine muhtacız Azametin amenna ama biz mücrim kulların şefkatinle yargıla adaletin amenna azametin amenna ama biz mücrim kulların şefkatinle yargıla sana layık kul olamadı olamadı olamadı doğruyu bir türlü bulamadı bulamadı bulamadı sözümüze sadık kalamadı kalamadı kalamadı sana layık kul olamadı olamadı olamadı doğruyu bir türlü bulamadı bulamadı bulamadı sözümüze sadık kalamadı kalamadı kalamadı şimdi affetsen bizi merhametine muhtacız şimdi affetsen bizi mağfiretine muhtacız şimdi affetsen bizi merhametine muhtacız şimdi affetsen bizi mağfiretine muhtacız.